Και να μην πω ιδένα τσέσμα στο μύτη τα σύνα πολλονί. Και να μην πω ιδένα τσέσμα στο μύτη τα σύνα πολλονί. Στο μύτη τα σύνα πολλονί. Ιούνα κοτόρα τα λαδί. Στο μύτη τα σύνα πολλονί. Ιούνα κοτόρα τα λαδί. Αχ και να γεννά ουβαβά. Δόνε σε βοδά στο δένα. Γένα ουβάβα, τόνε σε βόδα στουδένα. Να πονεί γένα στο μύτε, να κάτσει πάτο καντόμα. Να πονεί Otvori portika pitik, otvori portika pitik, voda destomne na junak. Ah, gena, gena, ubava, donese voda studena. Ah, gena, gena, ubava, donese voda studena. Γένα ουβάβα, αχ γένα γένα ουβάβα, όδνεσε γιουνάκ βογορά. Αχ γένα γένα ουβάβα, όδνεσε γιουνάκ βογορά.